أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Toj e Isa alayhi salatu wa salam, toj e sinna Merjem, neka Allah bide zadovoljen. Nezamislivo je Allah da ima sin. Allah može da pravi što saka. Koga Allah ke reče bidi, i to biduva. Allah na vistina je vašiot gospodar, pa zato samo za Nego ibadet pravite i od Nego pomoš barajte. Nogu luge zalutale, veladeka, Isa je gospod. Na Isa mu se molele i od Nego spas barale. Na Allah mu se molite, to je eden naš stvoritelj. Na Allah mu se molite, to je eden naš stvoritelj. Allah ne ni tu roden, ni tu rodil, to je jedin svet, to je jedin svet naš stvoritelj, na kogo mu se molime, a Isa je sina Merjem i Allahov pejgambere, a Isa je sina Merjem i Allahov pejgambere. Majka mu na Isa Merjem za pravdina se moleše, denka Isa je naš pejgamber, od Allaha je ispraten, se pak narod ne veruvat, veladeka Isa je gospod, se pak narod ne veruvat, veladeka Isa je gospod.